استشهاد زلمو هیل دا ارمان دا استشهاد زلمو هیل دا ارمان دا استشهاد پیدا شه استشهاد زلمو هیل دا ارمان دا استشهاد زلمو هیل دا ارمان دا دخپل سر پو بایا اخل جنتونا طول سنا سنا شیمین او هرولا پو جبین بندی خکولا ده جنت خکاری او پوستا کی ده حور تصویرونا پو جبین بندی خکولا ده جنت خکاری او پوستا کی ده حور تصویرونا استشهاد غمزه پلو زلو درمان دا استشهاد دا زلمو هیل دا ارمان دا استشهاد دا غلواری زوانه شور دا استشهاد هر محسوس گیتا کور دا چه وجود لکا پاتان پو کسا تکڑی استشهاد خو هوا عیش او هوا اور دا دا سری دا رنگی نوز مگ دا کاروان دا استشهاد سالی دا خدا ایمان دا دا سری دا رنگی نوز مگ دا کاروان دا استشهاد سالی دا خدا ایمان دا استشهاد دا زلمو هیل دا ارمان دا استشهاد سالی دا خدا ایمان دا استشهاد دا مسلم امت زیور دا استشهاد خوفا غرور کی اختر دا سر امان لدینا وار سادا فکڑی استشهاد دا مجاہید مازیگر دا سر امان لدینا وار سادا فکڑی استشهاد مجاہید مازیگر دا دا ملنگ خوبیب دزڑا سر او جانان دا استشهاد سالینا خدا ایمان دا دا ملنگ ساجد دزڑا سر او جانان دا استشهاد سالینا خدا ایمان دا استشهاد دا زلمو هیل دا ارمان دا استشهاد دا زلمو هیل دا ارمان دا استشهاد دا زلمو هیل دا ارمان دا استشهاد دا زلمو هیل دا ارمان دا استشهاد دا زلمو هیل دا ارمان دا